999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 stycznia. Minęła 10. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze kilka godzin potrwa usuwanie awarii systemu zasilania na lotnisku Chopina. Tak gorąco jeszcze nie było. Miniony rok był najcieplejszym w historii pomiarów. We Włoszech dziś pierwszy z ponad 50 strajków zapowiedzianych w styczniu. Nieprawidłowości w działaniu systemu informatycznego na warszawskim lotnisku Chopina to efekt błędu podczas nocnych testów, a nie ataku z zewnątrz. Odprawy pasażerów prowadzone są bez zakłóceń. Rzeczniczka lotniska Nadermont zapewnia, że wkrótce zostanie przywrócona pełna funkcjonalność systemu. Na tę chwilę operacje lotniskowe i odprawy pasażerów odbywają się bez zakłóceń. Oczywiście w wyniku tej awarii kilkanaście rejsów jest opóźnionych, ale pasażerowie są odprawiani. Ta pełna sprawność systemu już niebawem też zostanie przywrócona. Usuwanie awarii ma potrwać kilka godzin. Pasażerowie, którzy mają zaplanowane na dziś loty, powinni przyjechać na lotnisko wcześniej i śledzić komunikaty portu i przewoźników na stronie lotniskochopina.pl. Miniony rok był najcieplejszym w historii pomiarów globalnych i pierwszym rokiem, w którym średnia globalna temperatura przekroczyła 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego. Naukowcy z unijnego serwisu Copernicus Climate Change monitorowali kluczowe wskaźniki klimatyczne oraz dokumentowali bezprecedensowe dzienne, miesięczne i roczne rekordy temperatur z 2024 roku. Zdaniem specjalistów głównym czynnikiem sprzyjającym ekstremalnym temperaturom powietrza i powierzchni morza są zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka. Jednak inne czynniki, takie jak El Niño, również przyczyniły się do wysokich temperatur obserwowanych w ciągu roku. A dziś w Polsce kolejny epizod zimowy. Napływają chłodne masy powietrza, będzie padał śnieg, miejscami śnieg z deszczem, będzie ślisko i wietrznie. Zima uderzy od północy. Na Pomorzu spodziewane są intensywne opady śniegu, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Tam cały czas przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do nawet 10 cm. W Bieszczadach i w górach od 10 do nawet 12 cm. Niestety cały czas będzie silny wiatr i on będzie powodował zawieje śnieżne, a w górach zawieje i zamiecie. Zimowa aura utrzyma się przez kilka dni, do wtorku, dodał rzecznik IMGW. Wiatr co prawda w weekend troszeczkę będzie słabszy w centralnej i południowej części kraju, natomiast na północy cały czas wietrznie. Nocami w całym kraju temperatura poniżej zera, a w poniedziałek i wtorek w obszarach podgórskich może spaść nawet do minus 15 stopni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A z powodu trudnych warunków atmosferycznych zamknięta została droga krajowa nr 3 prowadząca do granicy z Czechami. Dodatkowo Czesi zamknęli odcinek drogi z Tanwaldu do Harachowa, w tym fragment prowadzący do granicy z Polską dla pojazdów ciężarowych. Dla tych pojazdów jadących w kierunku Czech zalecany jest objazd przez przejście graniczne na drodze krajowej nr 8 w Kudowej-Zdroju, a przewidywany czas utrudnienia wynosi 48 godzin. We Włoszech rozpoczął się jednodniowy strajk generalny transportowców i personelu szkolnego. To pierwszy z ponad 50 strajków zapowiedzianych w styczniu. Dzisiejszy strajk proklamowało szereg branżowych związków zawodowych. Domagają się wyższych płac, lepszych warunków pracy i nowych kontraktów zbiorowych. W Rzymie, Mediolanie, Palermo i Neapolu przez 4 godziny nie będzie działać transport miejski. Protestuje obsługa obu mediolańskich lotnisk Linate i Malpensa. Nie jest jeszcze jasne, jaki zasięg i skutki będzie miał strajk kolejarzy, bo proklamowała go organizacja związkowa, do której należy mniejszość pracowników. Protestuje personel szkolny, ale w strajku nie biorą udziału nauczyciele. Ubiegły rok pod względem liczby przeprowadzonych strajków był rekordowy. Było ich ponad 600. Zdaniem rządu motywy protestów są głównie polityczne. Większość z nich organizują związki zawodowe związane z lewicową opozycją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 30 prac artystów przekazanych na aukcję Refugees Welcome można oglądać w Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. To pierwsza wystawa w nowym budynku. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, mówi Józefina Bartyzel z Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

12 również dziś. O tym wszystkim za chwilę. Maciej Załęcki za konsoletą, przy mikrofonie Maciej Jankowski. I w takim właśnie składzie będziemy o nowościach dziś deliberować. A zaczniemy od tego, co w ubiegłym tygodniu zamknęło nasze podsumowanie roku w liście przebojów. Czyli co wygrało de facto listę przebojów dotychczasową. Kaśka Sochacka chyba bez większych zaskoczeń. Na miejscu pierwszym. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę, chociaż zatęskni. Bardzo głośny singiel Kaśki Sochackiej, to znaczy głośno o nim było. Kaśka w ubiegłym roku opublikowała swoją płytę Ta Druga i właśnie z tej płyty utwory znalazły się na naszej liście przebojów między innymi. Nasi słuchacze głosowali bardzo intensywnie na Kaśkę między innymi. No i zachęcamy do tego, żeby dalsze głosy oddawać również przy okazji tegorocznych notowań. Do 12 można głosować na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Tam się wszystko znajduje. Zarówno zestaw do głosowania z najróżniejszymi utworami, jak i wszystkie informacje. O tym, na co można głosować, jeszcze dziś będę przypominał. Tymczasem powrócę do tego, co wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się odbyło, bo był to odsłuch, przedpremierowy odsłuch nowej płyty grupy Franz Ferdinand, która w całości ukazała się właśnie dziś. I chyba to pierwsza w tym roku tak głośna premiera. Będziemy dziś wspominać ten odsłuch głosami słuchaczy, którzy pojawili się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, którzy zechcieli podzielić się swoimi wrażeniami w związku z płytą. No i w związku z pewnym losowaniem, które urządziliśmy, bo też można było zdobyć płytę, kolekcjonerski winyl i zaproszenie na koncert, który już w lutym. Koncert wyprzedany, więc była to ostatnia szansa w Polsce, żeby taki bilet dostać. Build It Up to fragment nowej płyty The Human Fear. And can we talk about our differences? We don't talk, don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical. No, take some. You gotta open up, you gotta share. Building up, nothing's there. How can we talk about our differences? And we don't talk, don't talk at all. Macieju, nie wiedziałem, że tańczysz. Franz Ferdinand sprzyja temu. Słuchajcie, co tu się działo przed chwilą w reżyserce. Maciej Załęcki, podrygując rytmicznie do nowego utworu Franz Ferdinand, jednego z wielu nowych utworów, bo cała płyta The Human Fear się dziś ukazała, a wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo jej słuchaliśmy i jeszcze będziemy do tego powracać. Do kilku głosów, także osób, które przyszły na odsłuch, powrócimy dziś, ponieważ już dziś w Zapraszamy do Trójki Porannym była o tym mowa. Natomiast jeżeli chodzi o tańczenie, no to myślę, że jeszcze dzisiaj przynajmniej kilka utworów, które będą temu sprzyjały, się pojawi. Natomiast do Lumineersów może być odrobinę trudniej. Ich nowe nagranie nosi tytuł Same Old Song. Hey, would you pay my rent? Would you let me crash in your basement? 'Cause any one of us could make it big or could end up dead on the pavement. And if I was to die, if the plane went down and you survived, you ever wonder what your parents meant when they told you grandma's in heaven? 'Cause I don't feel it like I did back then in a black sedan of depression. And everyone's alright, I could not afford to see the light. I don't know what's wrong with me, I killed the mood so naturally. The guests begin to make me feel alone. Like a starving mouth for the innocent. You said the boulevard was not that bad, and they jacked our band with the instruments. In the broad daylight, they popped the trunk and left the keys behind. The cops pretend to care, I'll never see my mom's guitar again. I don't know what's wrong with me, I killed the moon. So naturally, the guests begin to make me feel alone. The party has been done for hours. Trójka. I used to think about immature things. You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number? Some of y'all go get washed. Some of y'all just go pop shit. Some of y'all just go talk. But none of y'all ain't really got shit. Some of y'all just look lost. I get this type of feel you ain't accustomed to. I swear I'll be at peace if it weren't for you. Yeah, yeah, only want your love if it's Ali. But if it fuck me, then fuck you, huh. And that's the way I like it. That's the way I like it. And that's the way I like it. Ain't cooking a smile for none of these bitches. That's the way I like it. I'm whipping them down in front of these niggas. That's the way I like it. I'm 30 for 30, I'm 30 for 30, I'm 30. Chat, till they fold that bitch no yoga mat. Chat, till they dead that nigga don't hit me back. Chat, should've ran down on your questions asked. Chat, they chatting, they chat. When the sun go down, everything made me feel lonely. Hello, sad thing, but right now he's just a homie. Treat it real good, it's hard enough, no one wanna hold me. Hype me up, you give me hype. You my favorite coach, compress. And a nigga backseat, cash out on the back sand beach. Oh, you know my body. Oh, you know that's me. Bitch, shit, you might get me. All I want to love if it's out there. Some of y'all go get washed. Some of y'all just go pop shit. Some of y'all just go talk. But none of y'all ain't really got shit. Some of y'all just look lost. I get this type of feel you ain't accustomed to. I swear I'll be at peace if it weren't for you. If it fuck me, then fuck you, huh. And that's the way I like it. Everything been okay. They salute me so damn much. Every time I show up, nigga, hug about face. Everything no cut, I fuck y'all up. I'm really gonna trip out, babe. Load a heady seven guts, why you waiting on us? Tell them I was on PCH. You fucking with niggas that's thinking they cuter than you. Oh, say so you on your cycle, but he on this period too. The tables been turning so much, I was thinking it's foosball. The tenderness of them was taking them for some white goo. Walk, talk, like Kenny, like Boss, like Solana. I promise, more buzz, there's a waltz, there's a crater, or a spaceship. Shut the fuck up, get lost, no favors, I wager. Whatever you worth, I bought. Something about a conservative regular girl that still can beat a bitch ass. Thorough as fuck, don't need your bitch ass. Psychic as fuck, can reach a bitch ass. Zodiac sign, it must be a Gemini moon. Cause shit, we about to go half. Mistakenly, nobody been in a bag. But how many bodies done been in her bag? Some of y'all gon' get washed. Some of y'all just go pop shit. Some of y'all just go talk. None of y'all ain't really got shit. Some of y'all just look lost. I get this type of feel you ain't accustomed to. I swear I'd be at peace if it wasn't for you. Yeah, yeah, only want your love if it's Ali. But if it fuck me, then fuck you, huh. And that's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. Ain't cooking a smile for none of these bitches. That's the way I like it. Check. Should they fold that bitch no yoga mat? Check. Should they dead that nigga no strings attached? Check. Should have ran down on you no questions asked? Check. They check. They check. They check. Check. Do I let him bump his gums or get him whacked? Check. Do I take his head off and wear it for fashion? Check. Do I do my stuff and take it to the max? Check. They check. They check. SZA i Kendrick Lamar w nowym utworze 30 for 30. To jest nagranie, które pojawiło się na nowej płycie, pierwszej z wymienionych. SZA opublikowała nowy album, do którego słuchu oczywiście zachęcam. To jest SOS Deluxe. Tutaj kilka niepublikowanych wcześniej utworów można znaleźć. SZA pierwotnie tę płytę w 2022 roku wydała na świat. Teraz powracamy do tego albumu, który już w wersji podstawowej miał wiele nagrań. No a tutaj zdaje się chyba kilkanaście więcej już można doliczyć, więc na pewno jest tutaj sporo kontentu, który będzie teraz hulał również internetowo, bo jest to taka artystka, która bardzo często znajduje się na różnych instagramowych, tiktokowych też sytuacjach. No i oczywiście kolaboracje z wieloma fenomenalnymi artystami, między innymi z Maciem Millerem przed laty. Mac Miller nieodżałowany, jeden z tych artystów, do których wracam bardzo regularnie. Zdążył nagrać mnóstwo materiału, którego nigdy nie opublikował, przed śmiercią nie zdążył. No i teraz po latach wielu doczekamy się kolejnej pośmiertnej płyty. Po Circles z 2020, 17 stycznia ukaże się kolejny album i zapowiada go nagranie $5 Pony Rides. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song saying, my favorite song saying, she don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we right back where we started, she's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time, but that's okay. Straight up, what did you? to the heart of the film. Udaje mi się dzisiaj. Skuteczność 10 na 10 w kategorii rozruszanie Macieja. Ponownie, tym razem Speed Freak zadziałało. Youth Lagoon, jedna z nowości dzisiejszych, które myślę będzie można usłyszeć w Trójce nieco częściej. Czy to w rotacji, czy to w audycjach nieco wcześniejszych. Rotacja, przypomnę, codziennie od 19 do 20. Tam mówimy również o tym, co nowego w muzyce się dzieje. Dziś ukazała się już nowa płyta grupy Franz Ferdinand. Szósta w ich dorobku, zatytułowana The Human Fear. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchaliśmy jej przedpremierowo i można było zdobyć nawet kolekcjonerski winyl, można było zdobyć ostatni już bilet na lutowy koncert w Progresji. I do głosów słuchaczy, którzy pojawili się na naszym odsłuchu, za chwilę przejdziemy, ale jeszcze jeden fragment z tej płyty wcześniej zagramy. To Cats. Like this, you gotta get it untied. Just because the world can't see doesn't mean it's not living inside. Not living but waiting until you gotta take it outside. Now take it outside. Get back on the outside. Take it outside. Get back on the outside. Clicking the light band, signs sticking in a deep dead pool. How good does the world I feel of being sick of living inside? Not living but waiting until you gotta take it outside. Now take it outside. Get back on the outside. We'll be right back. czyli fragment nowej płyty Franz Ferdinand The Human Fear. Obiecywałem, że głosy słuchaczy obecnych wczoraj na odsłuchu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się pojawią i teraz to się wydarzy. Będziemy słuchać osób, które przyszły po prostu posłuchać płyty i o swoich wrażeniach opowiedziały, ale pojawią się też w tym fragmencie nagranym przez Anię Lalkę osoby, które wygrały w naszych losowaniach. Dwa losowania mieliśmy. Jedno dzięki uprzejmości wytwórni. Losowanie płyty kolekcjonerskiego winyla. Na końcu wypowie się pani, która ten winyl zdobyła. A zaczniemy od pana, który zdobył zaproszenie na koncert. Wstrzeliło mi się idealnie. Powiem szczerze, że zdecydowanie wolę bilet niż ten kolekcjonerski winyl, chociaż jest piękny, owszem, ale z biletu się bardzo cieszę. Ja ich wcześniej nie słuchałem, przyznaję się bez bicia. Ja coś tak nie po drodze miałem, ale spodobał mi się w ubiegłym roku ten pierwszy singiel z nowej płyty, Audacious. No już tak zacząłem czekać na następne. Jak była okazja przyjść, posłuchać, to posłuchałem i fajna płytka. Druga strona dla mnie porywająca. Skojarzenia miałam różne. Jeden utwór to bardzo ludowy. Trochę Kaja i Bregowicze, trochę Greg Zorba. Ale ostatni utwór dla mnie to jest jakiś The Doors i Jim Morrison. Czyli wróci pani do odsłuchu w domu? Wrócę. Jeden utwór to już puszczaliście w Trójce i stąd zainteresowanie, że nawet przerwałam ćwiczenia. Szczerze mówiąc, bardzo lubię sobie słuchać płyt winylowych z moim psem o zachodzie słońca, którego teraz nie ma. ale tak, bardzo się cieszę i niespodziewany przede wszystkim, bo nie spodziewałam się, że cokolwiek będzie można wygrać, dostać. Zwłaszcza, że ja nie mam za bardzo szczęścia w takich losowaniach, a także tym bardziej. Może los się odwrócił w 2025. Może masz szczęśliwą rękę, bo chyba ty... A możliwe nawet, tak. Pierwsze trzy kawałki, które zostały wypuszczone, przesłuchałam oczywiście wcześniej i już miałam tak, że okej, to jest stary, dobry Franz Ferdinand, którego słucham bardzo dużo w liceum, czyli z jakieś tam 12-13 lat temu. Take me out. Tak. I koncert na Openerze. Więc myślę, że płyta jest taka właśnie w ich klimacie. Nie jest to jakby super nic nieoczekiwanego. Ja się dobrze bawiłam i myślę, że na pewno będzie mi często towarzyszyć ta płyta. Nam na pewno w Trójce też będzie towarzyszyć. Zwłaszcza, że dziś po 19 lista przebojów Trójki. Pierwsza Trójka, zapraszamy serdecznie do słuchania i do głosowania. Jeszcze przez niespełna półtorej godziny do godziny 12 można oddawać swoje głosy na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Wszystkie utwory, na które głosy można oddawać. Między innymi ten, czyli Night or Day, właśnie z nowej płyty Franz Ferdinand. To był singiel, już nam znany. Look forward to every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud. Then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other. But we lean against each other. Life's never gonna be easy. But if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you. No life is you. And I want it night or day. I look forward to night or day. Oh my. You keep me addicted to you. I'm gonna live it up, night or day? Well, I wanna live a life with you. No life is you, and I want it, night or day. Life never gonna be easy, but if you live it with me, we're gonna live it, night or day. Well, I wanna live life with you. No life is you, and I want it, night or day. Night or day. Night or day. Night and day. Trójka. So Aż by się chciało tak odprowadzić ten utwór jak ten DJ w piosence Fisze Made Tworzywo, co to w latach 90. wyciągał z torby winylowe płyty. To Neil Francis z nowym utworem Back It Up, świetnie pasującym do naszego dzisiejszego tanecznego klimatu, który już z Maciejem narzuciliśmy. To Deep Sea River teraz, również z nowością. I'm carrying a shovel. It's pointed at the tip. Mount Everest, like Mount Everest. I'm working my way through shards of soil. I'm carrying a shovel. I'm carrying a shovel. Całkiem zaskakujące nagranie, bo z jednej strony w zwrotkach takie dźwięki rytmiczne jak jakimś blaszanym przedmiotem w rurę uderzanie, które mogłyby się spokojnie znaleźć na przykład na płycie Joy Division, a z drugiej strony bardzo energiczne i bardzo melodyjne refreny. To rzecz jasna Deep Sea Diver, oni